Op het EK Gravel stond de verrassende renner aan de start. Een heuse Formule 1-coureur die genoot van de aanmoedigingen in het Belgische Leuven. Amazing support on the course. Ja, yeah, yeah, they all recognize you as the Formula 1 driver. How does it compare to racing in the Formula 1? It's different, of course. Now I'm missing the engine, I am the engine. So, of course, physically it's different. Sjinkie Knecht was jarenlang het gezicht van het Nederlandse shorttracker. Maar hij wist zich op de Dutch Open niet te plaatsen voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Toch houdt de Vries de moed erin. Ja, dat is jammer. Maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. En er komen nog kansen genoeg dit jaar. En uiteindelijk is het dit jaar maar één doel. En dat is het WK in Ahoy. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, eerst het turnen, het wereldkampioenschap Antwerpen. Zometeen gaan we het hebben over de mannen. Maar vandaag kwam ook de vrouwenploeg in actie op het WK daar in België. Verslaggever Eline de Zeeuw was er de hele dag bij in het Sportpaleis. Eline, konden de Nederlandse turnvrouwen ook uitblinken op dit WK? Ja, Nederland die mocht vanmiddag starten in subdivisie 1 van 10... als een van de allereerste landen en deed dat echt heel prima. Ze kwamen als team de meerkamp goed door, slechts een paar kleine foutjes... en deed dat ook onder luid applaus van alle Nederlandse fans in dat sportpaleis. Maar eerlijk is eerlijk, het contrast met wat er daarna te zien was... ja, dat was toch best wel groot. Want degene die toch de show wist te stelen, die er echt een spektakel van wist te maken... dat was Simone Biles. Simone Biles die terugkeert op het internationale podium. De beste turnster aller tijden. Ze kwam voor het laatst in actie op de Spelen van Tokio in 2021... waar ze toen last kreeg van de inmiddels, denk ik, welbekende twisties. Ze kon geen schroeven meer uitvoeren. Een rotatiebeweging om de eigen as in de lucht. Zonder daarbij, eigenlijk heel simpel gezegd, de weg kwijt te raken. Nou, daar heeft ze de afgelopen jaren aan gewerkt. Ook aan haar mentale gezondheid. En nu staat ze er dus weer. Staat ze ook weer als absoluut favoriet hier in Antwerpen. En turnde vandaag met verven, steekt er ver bovenuit. En wist vandaag zelfs gelijk historie te schrijven door een nieuw element te turnen op de sprong. Een zogenaamde Yurchenko dubbelhoek. Dat is een salto van de Pegasus afgezet met gehoekte benen. En dat deed ze volgens sommigen op een levensgevaarlijke manier. Maar zij liet het er toch makkelijk uitzien, moet ik zeggen. Ja, dus hebben we nu een Biles, begrijp ik. Nou, een Biles 2 zelfs, want ze had al haar eigen element op de sprong. En nu is er een tweede bijgekomen. Wauw. Nou, terug naar de Nederlandse vrouwen. Jij, Eline, jij volgde haar de hele dag. Op een paar meter van de snelweg in het Antwerpse Sportpaleis moesten de Nederlandse vrouwen hun beste turnen laten zien. En dat lukte aardig. Ze begonnen hun meerkamp op de brug uitstekend. En gymnast, we are ready to rotate. De balk was wat wiebelig, maar vloer en sprong waren weer solide. En dus stonden er na afloop 5 zeer tevreden vrouwen in de zaal, zegt Etora Torstotier. Ik denk dat we het als team supergoed hebben gedaan. Natuurlijk hier en daar wat foutjes, maar hebben we goed opgevangen met elkaar. En ja, nu begint het wachten, maar ja, we hebben het wel al neergezet. En het is een topresultaat, denk ik. De score van de vrouwen zou genoeg moeten zijn voor een top 12 klassering en dus Olympische deelname. Ook al weten we het nog niet helemaal zeker, er moeten namelijk nog vele landen in actie komen. Toch valt er voor Sanne Wevers, die alweer haar 10e WK turnt, een last van haar schouders. Ja, blij en ook denk ik vooral heel veel opluchting. Dus uiteindelijk wel echt fijn dat het vandaag zo'n goed rondje was met het team. Een score van 161,197 met het team, dat is behoorlijk hoog. Ja, dik PR en echt wel op het moment dat het moet, dus dat is superfijn. Waar zat het ermee in? Wat ging er zo goed vandaag? Nou, ik denk dat we een hele goede combinatie hebben tussen volwassen sporters met ervaring gelukkig. Maar ook eigenlijk de breedte in het team en plus echt die highscorers. Dus dat maakt wel echt een sterk team op dit moment. En dat team weet hier op de WK de totaalscore van de EK eerder dit jaar bovendien ruim te verbeteren. Toen scoorde Nederland ruim 158 punten, goed voor het brons, nu in de 161. De afgelopen maanden hebben de vrouwen zich dus nog verder weten te verbeteren. En Torstotier geeft daarvoor ook de credits aan de bondscoach. Nou, ik denk dat we heel erg de kans hebben gekregen van Jeroen Jacobs om individueel beter te worden. Maar dan uiteindelijk samen sterker naar een toernooi te gaan. Dus heel veel individuele aandacht, ruimte voor keuzes die je zelf wil maken, maar wel die bijdragen aan het teambelang. En Sanne Wevers zei het eerder al, we zijn een team met volwassen sporters met ervaring. En dat is bepaald niet overdreven. overdreven, want Nederland staat op dit WK als verreweg het oudste team van allemaal in de zaal. Met een gemiddelde leeftijd van bijna 26 jaar zijn de vijf vrouwen gemiddeld 10 jaar ouder dan de jongste, de Roemenen. En dat kan toch een belangrijk voordeel zijn, zeggen de vrouwen. Sowieso een super vet gegeven, aangezien dat ons sport ook echt een volwassene vrouwensport maakt. En er zit inderdaad zoveel ervaring in het team dat je gewoon weet, ik hoef in een week voor zo'n WK niet 100 aantallen te maken. Al gaan de trainingen slecht, dat betekent niet dat mijn wedstrijd slecht is. En als je wat jonger bent, dan ben je bang dat dat heel erg invloed heeft. Nou, ik denk dat je zoals vandaag wel merkt dat je op jezelf kan vertrouwen. En ergens is dit het meest moeilijke moment in deze cyclus, zeg maar, van 4 jaar. Want ja, alles draait op dit punt, of alles komt aan op dit punt. En ja, je moet er gewoon echt die tickets binnengehaald worden. En dat is gewoon een enorme druk. Want ja, uiteindelijk wil je gewoon dat die droom in leven blijft en door kan gaan naar Parijs. Is het dan ook dat je met gewoon een gerust gevoel kan afwachten en denkt, het gaat allemaal wel goed komen, die Olympische kwalificatie en misschien wel toch die deelname aan die teamfinale? Ja, ik wil dat ik dat kan zeggen, maar ik blijf er wel een beetje huiverig voor. Maar ik hoop wel dat het erin zit inderdaad. Het zou superleuk zijn. Wordt billen knijpen tot die tijd? Ja, weet je wel. Nou ja, het is al fijn dat we de wedstrijd hebben gehad, want dat is de grootste stress. Dus nu ja, afwachten, onszelf vermaken, even morgen een dagje weekend en dan hopelijk kunnen we woensdag weer aan de bak. Ja, nou, het niet verkopen voordat de beer geschoten is, Eline. Dat is dus nog eventjes afwachten, maar het ziet er goed uit. De mannen kwamen gisteren al in actie, maar vanmiddag konden zij eindelijk juichen. Ja, dat klopt inderdaad. De mannen die turnden gisteren al en stonden aan het eind van de dag 8e. Maar er moesten vanmorgen nog 8 andere landen in actie komen. En pas om 2 uur vanmiddag werd duidelijk wat die prestatie van de dag ervoor nou waard was geweest. Of het genoeg was voor die top 12 en dus Olympische deelname. Nou, ze zaten gezamenlijk op de tribunes toe te kijken hoe Canada er eerst voorbij ging. Toen Zwitserland, toen Italië. Maar onder andere Frankrijk en Zuid-Korea, die bleven erachter. En dus is het team verzekerd met een 11e plek van die Spelen. En Jermaine Grunberg, die zag ik zitten op de tribunes. Nou, die helden al tranen met tuiten voor het überhaupt duidelijk was. De bondscoach Dirk van Belder, die zat echt te trillen. En Casimir Schmid, die was keihard aan het gillen. Dus er ging nogal wat emoties door ze heen. En het is gewoon een heel belangrijk moment voor de Nederlandse turners. Want het is ook slechts de 2e keer in de historie dat de Nederlandse mannen naar de Olympische Spelen gaan als team. Is slechts 1 keer eerder gebeurd. En dat was in 2016 in Rio. Dus ja, hier zal nog wel even over nagepraat worden. Ja, gaan wij ook doen. Dankjewel, Eline. Want we gaan praten met voormalige turner Frank Rijken. Hij was daarbij 8 jaar geleden bij de Olympische Spelen in Rio met de mannenploeg. Dat was dus de laatste keer en het is dus niet vaak voorgekomen. En Frank, goedenavond. Hey, goedenavond. Je was er ook bij in Antwerpen. Had je er meteen al een goed gevoel over? Ik had er een heel goed gevoel over. Ik weet dat de jongens hartstikke volwassen zijn. Dat, dat ze echt keihard hebben getraind en heel veel oefeningen hebben gedraaid. Dus ik had er een goed gevoel over. Maar dat het zo goed was, dat had ik er helemaal niet verwacht. Dat was echt, het was springen, knallen, gillen, blijdschap. Het was zo goed. Ja. Van de 24, ja. Ze raakten bijna elke oefening. Er waren 2 foutjes. En als je zo vaak mag juichen, dan maakt het echt een fantastische wedstrijd. Ja, en vanmiddag mocht er ook gejuicht worden. Ontlading was enorm. Ik kan het niet beschrijven. Tranen met tuiten, hè? Ja, zeker. En woorden komen niet meer uit mijn mond. Ja, we hebben het gewoon gedaan. En ik ben echt trots op ons allen, op het hele team. En de hele periode die we afgelopen tijd hebben doorbracht. Zware periode, maar echt, we hebben het even laten zien hier zo. Een heerlijke ontlading. Ik denk dat jij die wel kan begrijpen, hè, Frank? Absoluut. Ja, bij ons was het iets later. Dat was in het Olympisch test-event, toen in april voor de Olympische Spelen. En nou ja, ik weet hoe het voelt. En vooral met zo'n team, dat maakt het nog mooier, nog emotioneler. Je kan je blijdschap delen, je staat met elkaar te springen. En dat mag ook, want die gasten die heb ik zien trainen echt keihard. Ja. Blaren, maakt niet uit, doorgaan. Aantallen en dan al dat harde werk, dat komt er dan uit op zo'n avond en dat zie je. Ja. En zij zijn dan ook meteen zeker eigenlijk? Is dit dan ook meteen de ploeg die gaat? Of kan er daar nog in gewisseld worden? Want het is natuurlijk gewoon een landenticket. Yes, daar heb je gelijk in. Het zijn 5 tickets. En die 5 tickets die zijn niet tekenen dat de kwalificaties hiervoor, Dus die komen dan volgend jaar. Ik denk 6 weken voor de echte Olympische Spelen. En dan moeten die gasten bewijzen dat ze bij de beste 5 van Nederland horen. En dan zul je zien dat er weer... Dat nog niet helemaal zeker is wie dan precies gaan. Het enige wat we weten is dat er 5 turners, Nederlandse turners, naar de Olympische Spelen zullen gaan. Jumagmine, dat wordt toch heel erg spannend. Ik begreep dat jij gisteren al een beetje kon uitrekenen dat het niet kon misgaan. Hè? Maar waarom zaten ze dan toch nog zo in spanning? Nou, gisteren toen was ik in de zaal en toen zag ik de energie die er vanaf kwam. De pit, de hoge cijfers. Dacht ik, nou, dat kan niet misgaan. Dit is zo heel goed. Het wordt zo moeilijk voor die andere landen die dan zondag moeten om daar overheen te gaan. Maar ik vond het toch ook zeker wel spannend. Dus ik zat ook nog zeker in spanning. En zelfs op het allerlaatste toestel, dan wist ik eigenlijk zeker dat ze, dat ze gewoon bij de beste 12 zouden zitten. Zelfs toen was ik nog een beetje zenuwachtig. En je zag ook aan die gasten dat op de beelden ze glimlachten allemaal. Ja. Maar toen het echt op het bord kwam, toen kwam pas de echte uitlating. Het schreeuwen, het huilen. Ja. Dus je wil die zekerheid. Ja, een prachtig moment. Zie jij overeenkomsten eigenlijk tussen prestaties van dit weekend van deze Nederlandse mannen en jouw lichting? Overeenkomsten, ja. Wat ik zie is een hecht team. En ik denk dat is de grootste overeenkomst. Je ziet allemaal gasten die op elkaar kunnen bouwen en die op elkaar kunnen vertrouwen. Dus je ziet dat ze een heel lang traject hiervoor hebben gehad. En het is gewoon een fijn idee dat als je naar je teammaat kijkt, van ik heb deze gast, heb ik het al 100 keer deze oefening zien uitturnen. Dus hier gaat het ook gewoon lukken. En ik denk dat vertrouwen, dat was er zowel nu als bij de kwalificatie voor Rio. Dat is wel interessant, hè? Want het is toch ook een heel individuele sport. Je gaat natuurlijk als team, maar in hoeverre heb je dan wat aan je collega's? Want iedereen moet gewoon zijn eigen ding doen. Ja, als je op het podium staat op de wereldkampioenschap, dan zul je het echt zelf moeten doen. Ja. Al heb je natuurlijk wel de aanmoedigingen. Maar de periode daarvoor, de voorbereiding, de pijn waar je doorheen moet, de aantallen, de zware tijden, daar heb je elkaar voor nodig. En dan is het heel fijn als je wat gasten hebt die er doorheen kunnen schreeuwen. Want je hebt 6 toestellen en dan probeer je 10 mooie trucken te doen op 1 toestel. En dat is heel zwaar, want dan moet je dat allemaal in 1 dag doen. En uiteindelijk na het 4e toestel, dat zag je ook aan Bart Durlo, die dan zei dat hij wat ouder was geworden, dat hij het wat lastiger vond om op het laatst nog te pieken. Mm-hmm. En dan is het zo fijn als je zo moe bent dat je elkaar kan aanmoedigen. En ik denk dat daar de truc ligt. Daar ligt de teamsport in de turnen, in de periode ervoor. En wat kunnen we dan verwachten? Als de team spirit zo goed is, wat kunnen we dan verwachten in Parijs? Ja, ik denk een heel mooi toernooi. En je hebt echt medaillekansen. Ik weet dat Casimir Schmid 3 uitstekende sprongen beheerst. Als hij er 2 uitkiest, dan kan hij daar zomaar een finale medaille ophalen. We hebben natuurlijk Laurent de Munck. Die heeft bewezen dat hij bij de top hoort. Die heeft een medaille gehaald op het Europees kampioenschap. Finales op wereldkampioenschappen. En wie heb je dan nog meer? Dan heb je Bart Durlo. Onze Bart Durlo. Ja, die heeft natuurlijk een finale gehaald in Tokio, de afgelopen Olympische Spelen. Was 2e reserve toen ik in Rio stond. Dus wellicht een medaille op rekstok zou ook kunnen. Maar allemaal speculeren, maar wat we gaan zien is mooi turnen. Vrolijke gasten en superveel energie. Heb je tot slot nog een advies voor jouw opvolgers in Parijs? Een advies? Ja, toch wel keihard trainen en elkaar blijven aanmoedigen. Ja, ik denk dat wel goed zit als ik jou zo beluister. Frank, dank je wel voor het mooie inkijkje in die ploeg en het turnleven. Frank Rijken, oud turner, dank je wel. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Taylor Swift, Cruel Summer. We gaan het hebben over gravelen, wielrennen, over grindpaden. Uit Amerika overgewaaid en enorm in populariteit, moeilijk woord, gegroeid de afgelopen tijd in Europa. Vanmiddag werd in het Belgische Leuven zelfs het eerste Europese kampioenschap gravel gehouden. Met aan de start heel veel grote namen uit andere disciplines, natuurlijk uit het wielrennen, ook uit het veldrijden, maar ook uit de, jawel, Formule 1. Een verslag van Jan-Kees van der Kun. Het gaat snoeihard. Dwars door de bossen. Langs boomstronken en diepe plassen. Maar wie goed kijkt, herkent er een heleboel. Bekende wielrenners als Tim Merlier en Nicky Terpstra. En inderdaad... Kom op, Willem! Philippe Gilbert. En als ik nu goed kijk, dwars door het met stof en modder besmeurde gezicht... dan herken ik daar, dat kan er maar eentje zijn, Laurens ten Dam. Hoe was hij vandaag? Ja, heftig koersje. Ja, wat maakt het heftig vandaag? Nou ja, wat ik zeg, een beetje flashbacks naar vroeger, zeg maar, voor mij. Hè. Dus, nou ja, moet eens kijken hoeveel mensen hier zijn. De NOS, de Sportza. Ik zou dacht opeens, het lijkt wel alsof ik weer terug in de World Tour ben, maar... En beviel het? Nou, eigenlijk niet. De eerste twee rondjes ging het echt vanaf de start knalhard, omdat er wat smalle passages waren. En ik ben natuurlijk wel een beetje een diesel, omdat ik wat ouder ben. En het duurde lang voordat ik vooraan zat. En dat gold ook voor Jasper Stuyven, die na materiaalpech een heuse inhaalrace moest rijden. En wat gaat hij doen? Erop en erover. Goedemiddag en tot ziens. Jawel. Maar uiteindelijk mooi wel de Europese titel pakte. Bij de vrouwen was die voor Tiffany Cromwell. De Australisch. Nee, dat kan dus niet. Unfortunately, another inhabitant of Europe. Daarom Lorena Wiebes, Europees kampioen de gravel. Gelukkig had Lorena Wiebes het allemaal wel scherp op een rijtje. Ja, ik wist inderdaad dat Tiffany niet voor de Europese titel meedeed. En in de laatste ronde voelde ik ook dat mijn voorwiel langzaam een leegloper had. Of in ieder geval dat hij wat druk was verloren. Dus ik moest wel wat voorzichtig doen in de bochten. Toen dacht ik, ja, dan ga ik toch voor de sprint. Wiebes begon haar carrière natuurlijk ooit als veldrijder, won een heleboel prijzen op de weg. Maar dit gravelen, ja hoor, dat kan er ook wel bekoren. Het is lekker rustig, mooie omgeving. Ja, ik vind het wel leuk. Een beetje toch dat speelsigheid, maar toch wat snelheid ook. En ja, op de weg kan je toch vaak verschuilen in het peloton, terwijl je hier toch wel echt moet blijven trappen. Ja, en je had dus een leegloper. Ja, op de weg steek je even je arm in de lucht. Dan komt er een mechanicien, een fietswissel, bandenwissel. Maar dat kan hier dus ook niet, hè? Nee, hier moet je het zelf doen. Of je moet geluk hebben dat je net voor een zone lek rijdt... Waar dan wel verzorgers of mechanicien staan. Dus, en anders is het aan jezelf om het te doen. Oei. Greg van Avermaat. Die achter tube helemaal lek. Helemaal in het bos dan. Daar sta je dan. Ook dat is gravel. En dan moet je jezelf depaneren. Van Avermaat kreeg dat niet voor elkaar en zijn race eindigde dus in het grind. En dat gold dan weer niet voor Valtteri Bottas. Inderdaad, de Formule 1-coureur. Hij reed mee de hele race, hij genoot. Maar hij vond het ook ontzettend zwaar. Tough, ja. I survived. All in one piece. So I had great fun. Yeah, you had fun? Yeah, it's the level is super high here. So I did struggle to keep up within top 100, but still challenged myself and really happy for Tiffany. Logisch dat hij blij is voor Tiffany Cromwell, want dat is zijn vriendin en al tijdens zijn eigen race kreeg hij van de zijkant mee dat zij gewonnen had. Yeah, I heard from some spectators on the way. They shouted at you. Yeah, exactly. But amazing support on the course. So really. Yeah, they all recognize you as the Formula One driver. How does it compare to racing in the Formula One? It's different, of course. Now I'm missing the engine. I am the engine, so of course physically it's different. Different, but nice, different challenge. Yeah. Can we see you more often in this kind of races? Yeah, absolutely. I've done quite a few and planning to do more. So yeah. Hij heeft dus afgezien, Valtteri Bottas, maar ook enorm genoten. En dat geldt voor iedereen hier. Ruim 1600 deelnemers. En waar je ook kijkt, ze rijden allemaal met een grote lach rond. Want dat gravelen, ja, die nieuwe sport, Laurens ten Dam. Wat is dat nou en wat is de magie er nou van? Nou kijk, het is ergens ontstaan in Amerika waar weinig asfaltwegen zijn gewoon. En waar mensen op fietsen met een kromstuur en dikke banden aan het trainen zijn. En op een gegeven moment wedstrijdjes gingen houden. Kijk, top, top. Ik had er alleen op, hè? Ja, dankjewel, hè. Sponsor, vriend. Concurreer, man. Je krijgt een biertje aangehaakt. Zeg je nou dat je tijdens de race ook al eentje... Ja, ik had er een aangepakt bij zijn laatste ronde. Dus maar een heel klein slokje maar, hoor. Maar dit is dus gravel. Dus daar in Amerika ben ik ermee in aanraking gekomen toen ik daar woonde. En, deze sfeer, hoort het nou ook bij gravel of is dit gewoon de koers? Nou, het is, weet je, je koerst hard tegen elkaar. Het gaat echt wel hard tegen hard in de finale altijd. Maar daarna drink je met z'n allen een biertje en is het gezellig, weet je wel. En dat is met de World Tour toch wel anders, een beetje meer met haat en nijd natuurlijk. Dus het is iets meer mellow. Het is dus hard racen en na afloop een goede afterparty. Kijk aan, en een slok nu. Ja, het was warm, dus ik heb dorst. Proost. Laurens ten Dam in een verslag van Jan Kees van der Kun. Een bronzen plak, dat is de buit van de Nederlandse honkballers op het Europees kampioenschap in Tsjechië. In de troostfinale was Nederland te sterk na verlenging voor de Duitsers. 7-6 werd het voor Oranje. The Kingdom of the Netherlands, werper Las Huijer van HCRW, zit bij de Oranje-selectie, maar deed vandaag dan weer niet mee. Lars, goedenavond. Hey, goedenavond. Ja, hoe kijk jij terug op de wedstrijd van je teamgenoten vandaag? Ja, we hebben gewonnen. Oh. En we hebben de bronzen medaille in de pocket gepakt. Maar dat was niet onze beste wedstrijd. Alleen we hebben hem gewonnen. We hebben gedaan wat we moesten doen. En daarmee de bronzen medaille mee naar huis genomen. Ja, je zegt het een beetje gelaten. Als ik u zo aanhoor. Ja, een beetje wel. Het is niet waarvoor jullie zijn gekomen. Hè? Nee, we waren wel topfavoriet. Ja. En we hadden eigenlijk ook met het team wat we hadden... hadden wij wel verwacht dat we in ieder geval de finale zouden halen. En dan vanuit daar inderdaad het Europees kampioenschap mee naar huis. Ja, het ging natuurlijk mis in die wedstrijd tegen Spanje. Jullie stonden voor met 6-1, verloren met 7-6. Is er al een verklaring gevonden waarom het zo mis kon gaan? Nee, ja, honkbal is een complexe sport. Ja. En daar kan een hoop gebeuren. En dat zag je nu ook. We gaven in de laatste 3 innings gaven we 6 punten op, waardoor we inderdaad die wedstrijd verloren. Maar dat kan een keer gebeuren. Alleen het gebeurt wel op het verkeerde moment. Ja, en daar zijn jullie nog steeds eigenlijk een beetje ziek van. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, hoe moeilijk? De sfeer daardoor was inderdaad wel wat minder vandaag om die wedstrijd... laten we het zeggen dat het gewoon pijn deed om deze wedstrijd te spelen, zeg maar. Ja, is het dan moeilijk om jullie ervoor op te laden? Dat was erg moeilijk. Dat was ook wel te zien aan de score. We hebben vorige week een oefenwedstrijd tegen Duitsland gespeeld. En die wonnen we met 10 punten verschil. Dus het was moeilijk om op te laden, maar we hebben het gedaan. En daarmee de bronzen medaille mee naar huis genomen. Alleen we gingen natuurlijk voor goud. Ja, toch wel die teleurstelling. Het lijkt me een hele mixed feelings. Want ja, toch wel lekker dat je in ieder geval die laatste pot... Hè, dat je winnend afsluit. Hebben jullie eigenlijk met de beste spelers kunnen spelen ook deze week? De belangrijkste spelers? Nee, ja, dat is in honkbal heel complex. Want ja, we hebben natuurlijk jongens die in de Major League spelen. Die mogen natuurlijk alleen maar voor de World Baseball Classics mee. Dus op een EK heb je A-team, maar je hebt ook je B-team, zeg maar. Niet alle jongens die in de Major League spelen, die mogen daar vooruit komen natuurlijk. Waren natuurlijk de Gregorius nu mee. Mm-hmm. Die heeft een prima toernooi gedraaid met een goede defense. Die moest wel wennen aan de pitching van Europa. Het gaat allemaal net wat langzamer, waardoor hij een aanpassing moest maken. We hadden een heel goed team staan. En daarmee hadden we inderdaad gewoon Europees kampioen moeten worden. Maar wat ik al zei, ja, honkbal is een complexe sport. En je wint elke wedstrijd behalve de halve finale. Waardoor je dus niet de kans krijgt om kampioen te worden. Ja, zoiets gebeurt een keer. Dus kan je ook niet echt lessen trekken uit zo'n toernooi. Nou ja, weet je wat ik zeg? De jongens die in de laatste innings gegooid hebben... Franklin van Gurp, Kevin Kelly en Wendell Floranus... die hebben ons vaak genoeg op grote toernooien, op kleinere toernooien... wel gered op momenten dat het moest. Ja, en ze hadden vandaag, of 2 dagen geleden in de halve finale... hadden ze gewoon een slechte dag en dat kan een keer gebeuren. Ze hebben vandaag weer gegooid en dat ging wel weer goed. Dus Weet je, de bal is rond en alles gebeurt. Ja. Is het dan pijnlijk of juist wel prettig dat Spanje, waarvan jullie hebben verloren, zojuist Europees kampioen is geworden? Ja, die zijn inderdaad Europees kampioen geworden. Ja. Maar het is fijn, want je hebt wel verloren van de Europees kampioen nu. Alleen het is natuurlijk pijnlijk dat je weet dat wij eigenlijk gewoon op papier een beter team waren. Ja. En we hadden gewoon kampioen moeten worden en dat hebben we niet gedaan. Dus we hebben, naar mijn mening, hebben we gefaald. Daar kun je inderdaad wel weer een leermoment van hebben, dat alles kan. En we hebben nog nooit een wedstrijd van Spanje verloren. En dit was de eerste. Oh, ja. De leermoment. Ja, heeft er iemand gekeken eigenlijk naar die finale? Volgens mij niet. We zijn nog in het hotel. We gaan morgenochtend gaan we naar huis. Ja. En volgens mij zit bijna iedereen in het hotel in de lobby nu. Dus ik denk niet dat er heel veel mensen gekeken hebben. Nee, nee dat kan ik me iets bij voorstellen. Einde toernooi. Wanneer is eigenlijk het volgende toernooi? Want ja, we spreken heel veel sporters natuurlijk bij Langs de Lijn. En het gaat vanaf nu eigenlijk toch wel echt wel steeds over volgend jaar. Hè? Als je over de zomersporten hebt, om de Olympische Spelen. Ja, geen honkbal natuurlijk te spelen in Parijs. Volgens mij volgende Olympische Spelen 2028 in Los Angeles zijn we er weer bij, als het goed is met honkbal. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar volgend jaar hebben we wel twee belangrijke toernooien. We hebben de Haarlemse Honkbalweek in Nederland. Ja, wat mooi. Het is een van de mooiste toernooien die Nederland organiseert. En aan het einde van het jaar hebben wij de Premier 12. Dat is zeg maar ons WK. Daar komen de beste 12 landen naartoe. En op de wereldranglijst. En daar gaan we strijden om de eerste plek. Ja, nou hou je die toch binnen? Dat is wel de bedoeling, ja. Dan ben je het Europese kampioenschap vast snel vergeten. Zonder dolle is het natuurlijk nu even pijnlijk. Maar er komen natuurlijk hartstikke mooie dingen op ons pad. En daar gaan we natuurlijk hartstikke hard voor. Ja. Nog één ding om misschien toch wat te verzachten. Italië is natuurlijk al nog eerder uitgeschakeld dan jullie. De grote rivaal. Ik begrijp dat Italië in drie van de 37 voorgaande EK-finales hebben gestaan. Is dat toch een pleister op de wonden? Nee. Kijk, we moeten natuurlijk naar onszelf kijken. En wij hadden dit toernooi moeten winnen. Maar als je het inderdaad over het toernooi hebt, is het natuurlijk wel bizar dat Italië eruit lag. Dat wij niet in de finale stonden. Volgens mij is het dat nog nooit gebeurd dat of Nederland of Italië in de laatste 50 jaar niet in de finale gestaan heeft. Dus in dat opzicht is het een raar toernooi, een bizar toernooi geweest. Ja. Maar ja, misschien voor de andere landen leuk, maar voor ons wat minder. Nou ja, zegt dat het misschien iets breder is geworden in de top? Of is dat positief geoordeeld voor Spanje? Nou, weet ik niet. Het was een goed team. Engeland. Maar ik denk dat wij op papier beter zijn. Ja. Alleen je moet op het moment wel presteren. En dat hebben we niet gedaan. En dat kan een keer gebeuren. Maar dat laten we gewoon niet nog een keer gebeuren. Nee, laten we dat afspreken, ja. Lars. Dat is een goed idee. Okay. In ieder geval een mooie, een schalentroost. Derde, wel met een plak om de nek naar huis. Goede reis, goede thuisreis, Lars. En dank dat je even aan de lijn wilde komen. Super, super. Fijne avond, hè? Jo, hetzelfde. Lars Huijer was dat. Brons bij de EK Honkbal. En we gaan zo meteen verder. Maar eerst luisteren naar Raccoon. One party to call. Two people, one falls, and no memory at all. There's just a waiting list. Some yelling, some talk, some quiet, some small, and they nibble on, well, anyone no can do for you, dog. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. What a hit. up for free. Some ladies out there, and nobody that seems to care. And no beauty queens out there, there's just a waiting list. Take a stare straight through the room. We all give away our goods too soon, and we're waiting for something to say instead of listening. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. Oh man, I thought I'd seen it all. You throw out the recipe, forget about you and me. You throw out the recipe, it's not about you or me. Forget about you and me. You throw out the recipe, because the good life, the good love, the good bits are for free. Oh, that's what all good love should be. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. Oh man, I thought I'd seen it all. Throw out the recipe, forget about you and me. Throw out the recipe, it's not about you or me. Throw out the recipe, forget about you and me. You throw out the recipe, 'cause the good love, the good life, the good bits are the recipe. Forget about you and me. Lekker in het Engels, Raccoon took a hit. Het wereldbekerseizoen voor de shorttrackers begint zonder de grote smaakmaker van de afgelopen 12 jaar. Shinky Knecht wist zich op de Dutch Open in Heerenveen niet te plaatsen voor de World Cups in de Canadese Montreal over 3 weken. Vlado Veljanovski sprak met de 34-jarige Fries. Ja, dat is ontzettend jammer. Vorige week vertelde ik jullie dat ik het liefste met een... kleine voldoende net het wereldbekercircuit in hoopte te rollen. En de twee wedstrijden samen scoren net onvoldoende om dat voor de volle 100% op eigen krachten af te dwingen. En dat is jammer. Wat is de reden, of is de realiteit, je bent op dit moment gewoon niet goed genoeg? Nou, mijn eerste 2-3 wedstrijddagen van de time trials en de eerste dag NK waren gewoon niet goed genoeg. En dat is het probleem. Ik denk dat dit weekend gewoon goed is en laat zien wat ik kan. Maar het moet over beide wedstrijden goed gaan en dat was dit jaar niet het geval. Talenten komen eraan of ook de generatie nog boven de talenten, die rijden je ook voorbij. Die zijn sneller, maar jij bent wel de man die het shorttrack bij de mannen in Nederland op de kaart heeft gezet. Je gaat nu volgens mij voor het eerst in je carrière niet naar een seizoenstart van de World Cups. Wat betekent dat voor je? Ja, dat is jammer, maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. En er komen nog kansen genoeg dit jaar. En uiteindelijk is het dit jaar maar één doel en dat is het WK in Ahoy. Dat WK is in maart in 2024. En er is ook nog een EK daarvoor. En er zijn ook nog andere World Cups. Wat ga je eraan doen om wel weer een soort van oude Shinky te worden? Nou, ik denk zelf. Ik voel mezelf goed. In een nieuwe versie? In een nieuwe versie. Ja, het zal allemaal net wel een beetje anders moeten natuurlijk. Dat is logisch, want de sport gaat ook vooruit. En natuurlijk, dus daar moet ik mee groeien. En dat probeer ik zeker. En, maar er zijn wel dingetjes waar ik van denk, waar ik zeker wel winst uit kan halen. En waardoor ik er wel gewoon zou kunnen staan. Zoals? Nou, ik denk dat wel dat er op het ijs meer aan mijn duurvermogen moet worden gewerkt. En niet alleen op de fiets. Want ik merk gewoon dat het op de fiets wel goed is. En dat het op het ijs gewoon niet klopt. Ja. Hoe zuur is het? Met wat voor pest in je lijf sta je hier? Nou, op zich valt het mee, want vorige week was het gewoon echt heel slecht. En ik heb wel gewoon de afgelopen 2 dagen gewoon goed geschaatst en lekker geschaatst. Dus uiteindelijk, de som moet gewoon meer zijn als ervoor. Maar dit was gewoon net niet goed genoeg. En nu? Ja, 8:45 vliegtuigje richting China. Want wat is daar? Daar is ook gewoon een wedstrijd en dan doen we daar mee met de 6 afvallende mannen. Ja, dus je gaat via China... Via een U-bocht weer proberen terug te komen. Ik ben proberen terug te circuleren te komen, zeker, ja. Ja, verloren, maar toch een montere Shinky Knecht. Het is een van de populairste sportevenementen ter wereld. De Ryder Cup. 12 mannelijke Europese golfers nemen het op tegen 12 Amerikanen. De afgelopen 3 dagen werd dit prestigieuze toernooi gehouden in Rome. Team Europa was de sterkste en zo klonk het bij de beslissende slag van Tommy Fleetwood. Ja, he knows the significance of that. Daar gaan we het over hebben met Daan Sloter, directeur van het grootste Nederlandse golftoernooi, het KLM Open. Daan, je was de afgelopen dagen aanwezig. Waarom wilde je hier absoluut bij zijn? Nou ja, ik ben er. Ik ben in Europa 3 keer geweest, 1 keer in Amerika. En het is, ja, het is gewoon het meest ongelooflijke, sowieso golfevenement ter wereld. Maar ja, voor velen ook het mooiste sportevenement. En ik ben met mijn zoon, die nu aan het golf is geslagen, zijn we hier naartoe gegaan om dat ook voor hem een keertje mee te maken. Ja, want kun je de magie eens een beetje uitleggen voor ons? Een beetje schetsen hoe het eraan toe gaat en waarom het zo'n geweldig toernooi is? Nou, bij een normaal golftoernooi heb je 156 spelers die beginnen en die spelen 4 rondjes en uiteindelijk heb je een winnaar. En je hebt je favorieten en daar kan je voor zijn of niet voor zijn. Maar dit is echt wij tegen zij. En het is het ene keer is het in Amerika, de andere keer is het in Europa, om de 2 jaar is dat. En dan is het publiek ongeveer 70% thuispubliek, 30% de tegenstander. Ja, en het is gewoon op een leuke manier gewoon oorlog. Het is, ik wil niet zeggen dat ze elkaar haten, maar het is voor die week weinig liefde. Een beetje voetbalpubliek, zou ik maar zeggen. Ja, juichen, boel roepen, fluiten, spreekhoren, dat soort dingen? Nou, ik denk niet dat het voetbalpubliek is, maar het heeft wel de voetbalsfeer. Dat bedoel ik. En het mooie bij golf is dat die mensen ook, 10.000 mensen die om een green of een tee heen zitten, die kunnen juichen, wat dan ook. En op het moment dat iemand gaat slaan, is het doodstil. En dat is natuurlijk mooi van golf, dat je iemand helemaal het podium geeft om, nou ja, eigenlijk ook die druk te voelen. Want hoe stiller het is, hoe meer je beseft wat er op spel staat. Ja. Maar het is inderdaad zingen en joelen en uitjouwen soms. Maar dan wel, laten we zeggen, op een sportieve manier. Soms over het randje. Een evenement, als golfliefhebber wil je daar dus bij zijn. En als het kan, alle dagen lang. Maar ik begrijp dat jij de laatste dag in bed hebt doorgebracht daar in Rome. En niet bij de wedstrijd bent geweest. Nee, het is hier buiten de hele week al 30 graden. En ik dacht gisteren, het is wel heel warm. Maar het bleek dat ik gewoon een goede koorts had. Dus ik ben vanochtend mijn bed niet uit geweest. En nog steeds niet. Nee, nou ja, fijn dat jij even ons toch te woord kan staan om wat te vertellen over die Ryder Cup. We gaan even luisteren naar een geëmotioneerde teamcaptain van Europa, Luke Donald. Na afloop sprak hij met Sky Sports. Oh, pretty emotional. That's fine, take a moment. You're gonna get where you go as well. It's been a long process. It's been an amazing journey and I enjoyed this one. It was stressful. US put up a fight today, they really did, and hats off to them. Unbelievable, but so proud of my 12 guys. I mean, they we formed a bond from day one. Ja, het was een prachtig, maar ook heel stressvol avontuur, zegt hij. Ik ben trots op de jongens, we hadden vanaf dag 1 een band. En hij neemt zijn petje ook af voor de Amerikanen die het Europa nog vrij moeilijk maakten. Maar was Europa eigenlijk de favoriet, Daan? Nou, de vorige editie was de uitslag 19-9 voor de Amerikanen. Wow. En toen werd eigenlijk door velen gezegd van, nou ja, dit zou wel eens kunnen betekenen dat er een periode komt dat Amerika dit toernooi gaat winnen. Maar ja, Europa is toch altijd een vreemde groep mensen. ze komen uit allemaal verschillende landen. Maar op een of andere manier, zodra ze in dat team zitten, zijn het de beste vrienden die elkaar al ongeveer het hele leven kennen. Dat gevoel is er. En ze gaan voor elkaar door het vuur. En dat is iets wat bij de Amerikanen, die zijn toch wel wat individualistischer. De Europeanen die kunnen juist in zo'n teamomgeving excelleren. En ze speelden ook echt de sterren van de hemel. Ja, en die overwinning was dus ook verdiend. Ja, zeker. Ja. Ze hadden een vliegende start, want ze wonnen de eerste sessie met 4-0. Het was natuurlijk een voorsprong van 4 punten. En toen hoefden ze eigenlijk nog maar 11,5 punten te halen uit uit de overige 24 punten. En ze bleven die voorsprong. Eerst bouwden ze hem uit en uiteindelijk kwam die ietsje, werd hij wel terug. En toen in de singles uiteindelijk werd het 6-6 in de singles. Dus op papier kwamen ze ook niet echt in gevaar. Maar veel van die partijen eindigden op de laatste paar holes. En dan weet je nooit wat er gebeurt. Ja, dan kan er van alles gebeuren. En een boel emotie zit erbij. En een teamgevoel. Terwijl je toch denkt, ja, golfen, dat is echt 1-1. Nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk. In de singles is dat ook 1-1. Alleen, je bent wel met je team. Dus je speelt niet voor jezelf, maar je speelt voor je team en voor je land en voor Europa. Of en dat voor maakt Amerika. Iets los. Nou, dat maakt zeker los. En het grappige is dat bij Europa is het vaak zo dat ze de vleugels krijgen en Amerika raakt wat vaker verlamd. Want van de laatste 14 ontmoetingen heeft Europa de 10 gewonnen. Hmm. En dat is, laten we zeggen, dit stamt uit 1927. En de eerste 60 jaar was het 90% Amerika, 10% Europa. Dus ja, de laatste jaren hebben ze een formule gevonden om succesvol te zijn. Ja, een toernooi dat ook, begrijp ik, vol staat van controverses. Altijd wel wat gedoe. Dit jaar ook? Ja, er is altijd wel een journalist die ergens iets gehoord heeft en het de wereld inslingert en iedereen erachteraan moet rennen om het te ontkennen. En nu was het zo dat Patrick Cantlay, een van de spelers van Amerika, die speelde deze week zonder een pet op. Al die spelers die spelen trouwens niet met hun eigen sponsors. Dus ze hebben gewoon alleen maar de teamkleding aan. En Patrick Cantlay die had geen pet op, terwijl hij altijd met een pet speelt. En er was een theorie dat was als protest, omdat de spelers geen geld krijgen voor deelname aan het toernooi. Het is echt voor de trots. Echt precies. Ze krijgen wel 2 ton die ze aan een goed doel mogen geven. Maar ze noemden het headgate. Uiteindelijk had het publiek had hem op de korrel. En dat pikten de Amerikanen niet echt. Dus die begonnen met hun petten te zwaaien als ze een punt wonnen. Nou ja, dat escaleerde gisteravond. Op de allerlaatste hole in de allerlaatste partij, toen een van de caddies van Amerika iets te opzichtig op de green stond te zwaaien met zijn pet, terwijl Europa nog moest putten. En dat is gisteravond laat nog, toen ze allemaal de auto instapten, nog verder geëscaleerd. Oh. Maar uiteindelijk hebben ze volgens mij gewoon met elkaar afgesproken om het geen ordinaire matpartij te maken, maar gewoon een prachtig golftoernooi. En dat was vandaag ook zeker aan de gang. Ja, haat en eind. En we zien nu toch weer wat zand erover. Want het is, wat je al zei, een bijzonder toernooi in Italië dit keer. Is dan ook alles vlekkeloos verlopen? Is het een goede organisatie? Kunnen die Italianen dat? Nou, er waren wel wat twijfels van tevoren. Maar uiteindelijk is het fantastisch gegaan. En ik weet dat sommige dingen echt in de week voor het toernooi pas klaar waren. Er zijn 300.000 toeschouwers geweest. Zo. En die hebben een prachtige tijd gehad. Dus dat hebben ze uiteindelijk prachtig gehad. En de locatie is mooi. En vlakbij een stad als Rome. Dus ja, er waren 270.000 toeristen van die 300.000 bezoekers. Dus dat is voor Rome ook heel goed geweest. Ja. Volgende keer in Amerika neem ik aan? Over 2 jaar? Ja, over 2 jaar gaan we naar New York. Dat is, als je dan het weer kijkt zoals in New York was deze week, wordt het geen 30 graden en zonnetje. Maar ja, nee, Amerika die zal de wonden moeten likken en een plan moeten bedenken. Want Europa heeft heel verrassend gekozen voor een aantal jongelingen die misschien niet zomaar in het team hadden moeten zitten, maar ze willen gewoon voor de toekomst spelers ervaring geven. En daar kunnen ze op gaan bouwen. Dus ik denk dat Amerika voorlopig nog niet af is van Europa. Dat gaan we zien over 2 jaar. Voor nu hartelijk dank, Daan Sloten. En beterschap, sterkte daar in Rome. Dankjewel. Gaan wij naar Waalwijk. De wedstrijd tussen RKC en Ajax werd gisteren bij een 2-3 stand gestaakt, omdat de RKC-doelman Etienne Vaassen in botsing kwam met Ajax-spits Brian Brobbey. U heeft het ongetwijfeld meegekregen. Keeper bleef roerloos op het veld liggen, tot schrik van iedereen en alles in het stadion. En eerder vandaag werd bekend dat Vaassen naar omstandigheden een goede nacht heeft gehad. In Studio Voetbal belde collega Sjoerd van Ramshorst zojuist met Vaassens teamgenoot Michiel Kramer. Michiel, fijn dat je even in de uitzending wil komen. Eigenlijk de belangrijkste vraag, hoe gaat het met Etienne? Hij is volgens mij vanmiddag naar huis gegaan onder leiding van de dokter en van onze fysio. Hij is een nachtje in het ziekenhuis gebleven. Gisteren nog een scan gemaakt van zijn hoofd. Volgens mij zag dat allemaal goed uit. Er waren geen bloedingen te zien. Of er waren ook geen grote dingen te zien. Dus volgens mij heeft hij een redelijke nacht gehad. En volgens mij is hij vanmiddag naar huis gegaan. Dus dat zijn eigenlijk allemaal positieve berichten. Dus ja, even schrikken gisteren natuurlijk op het veld. Maar gelukkig gaat het nu wel wat beter met hem. Ja, wat goed om te horen, man. Want het was ook mooi wat jullie gelijk deden. Allemaal om hem heen gaan staan en hem eigenlijk beschermen. Kun je iets vertellen van hoe jullie dat gisteren beleefd hebben op het veld? Ja, nou ja, weet je, je hoopt altijd dat je zulke momenten op een veld nooit gaat meemaken. Omdat ja, je hebt natuurlijk het verhaal met Noerdi en je hebt het verhaal met Eriksen. Dat heb je allemaal een beetje in het achterhoofd en dat hoop je natuurlijk eigenlijk nooit mee te maken. En, ja, in eerste instantie schrik je natuurlijk heel erg omdat je ziet dat hij buiten bewustzijn is. Dus dat betekent dat je gewoon echt eventjes van de wereld bent. Als je dan vervolgens ziet dat onze medische man eerst zijn tong weer eventjes goed moest zetten, want die had hij ingeslikt. Vervolgens zie je onze dokter toch gaan reanimeren. Ja, dan schrik je natuurlijk helemaal wezenloos. Omdat als je iemand ziet reanimeren, dan denk je vaak aan een hartstilstand of misschien nog wel erger. Dus ja, dan zit de schrik er behoorlijk in. Maar achteraf begrepen we eigenlijk van de dokter dat het zeg maar het nieuwe protocol is sinds het geval van Noerdi. Dat mocht er geen teken zijn van leven of er is geen reactie, dan wordt er eigenlijk gelijk al gekeken naar de reanimatie, omdat ze dan zo snel mogelijk een teken van leven willen zien. En dat heeft eigenlijk de dokter gedaan. En volgens mij na 2 of 3 keer kwam hij weer bij. En zo van de grootste schok is dan geweest, omdat je dan op het scheidsrechter hoort dat hij weer bij is. Maar goed, het is gewoon enorm schrikken en het is gewoon enorm best wel bizar wat er gebeurt. Van beide clubs ook, begreep ik, volgens mij, Michiel, hè? De medische staf. Ja, ook de mensen van Ajax, beetje de helpende hand geboden. Dus daar zijn we zeker dankbaar voor. Want ja, uiteindelijk zijn we allemaal mensen. En op het moment dat dit gebeurt, dan probeert iedereen die daar een beetje verstand van heeft natuurlijk zoveel mogelijk te helpen. En dat hebben onze doktoren hebben dat gedaan, onze medische mensen, maar ook de medische mensen van Ajax. Dus daar zijn we ze ook ontzettend dankbaar voor. Want uiteindelijk, hoe sneller je handelt, hoe beter het is, denk ik. En dat hebben ze gedaan. En gelukkig kunnen we nu spreken van dat het goed gaat. Dus dat is wel lekker. Aldus RKC-spits Michiel Kramer, zojuist in Studio Voetbal. Vanmiddag won Excelsior met 2-1 van Sparta door een doelpunt in de slotseconde van Troy Parrott. Maar de Rotterdamse derby werd overschaduwd door de schietpartij in de stad afgelopen donderdag, waarbij 3 doden vielen. Burgemeester Abu Taleb zat op de tribune en voor de wedstrijd vroeg de stadionspeaker om een minuut stilte. Indrukwekkend en de minuut stilte, maar ook inderdaad alles op elkaar staan. Scheidsrechters die arm in arm met de spelers stonden. Ja, ik vond het wel heel mooi. Ja, het was een vreselijke week in de stad, simpel. Het was een hele pittige middag waarbij nare dingen zijn gebeurd. Ik zat zelf midden in de stad en de helikopters bleven maar rondcirkelen. En dan hoor je wat er aan de hand is en dat is de schrik hier rot. Ja, dat is natuurlijk een tragedie geweest voor iedereen die met deze verschrikkelijke daad te maken heeft gehad. Dus ja, ik vind dat we dat met elkaar heel mooi hebben gedaan. Als er hele heftige dingen gebeuren met een stad met een diepe wond, dan moet die wond helen. En dat helen, dat heeft een therapie. En die therapie heet ook vooral de stad laten doorfunctioneren en zijn volle glorie. Met in het achterhoofd dat je nog ergens iets van een moeilijke situatie te verwerken hebt. Dan maakt het even niet uit dat we 2 concurrenten zijn die een derby gaan spelen. Dan staan we daar gelukkig in doodse stilte de slachtoffers te eren. En dat is de enige rol die we als voetballers kunnen spelen hier. Ja, zo komt dat in Kralingen vanmiddag. Sparta verloor daar van Excelsior. Nog een paar berichten voor u. Jan van Hals keert na zijn periode als interim-directeur van Ajax niet meer terug in de Raad van Commissarissen. De Amsterdamse club meldt in een persbericht dat Van Hals het niet zuiver vindt om vanaf maart weer een toezichthoudende functie te vervullen. De Telegraaf meldt dat Van Hals deze beslissing onder dwang heeft genomen. Het is niet duidelijk of Van Hals nog een andere functie krijgt bij Ajax. Michael van Praag en Leo van Wijk zijn vandaag officieel voorgedragen als kandidaten voor de Raad van Commissarissen.